گلشن گلشن پسرلی پسرلی را باندی گران افغانستان چت از غی چت گولا دا قهرمان افغانستان ستر افتخار دا طول ملات دا ننگالای خوش وطن زردی او روح دا طول جهان دا طول جهان افغانستان باندی را پیش سپین بیرغ دا لا اله الا الله باندی نیکل شایستا دی محمد رسول الله داسی سرلوار یو آباد دیوی زیشان افغانستان کرد عبدالی دمیر ویس دا اکبر خان افغانستان کرد عبدالی دمیر ویس دا اکبر خان افغانستان کندهار دا تون افغانستان شکول شکول افتخار کابل یزرا دشایستا گلی گلزار گلی گلزار غزنی نجار دا پکتیکا و پکتیا سپیچالیون زار لحیل بند لشا زلمو اولا تیری نسپین قرطا خوست که کنر که نورستان دیده هیرات شکلی منظر دنگر هر او ده روزگار پو هر دره بندی سنگر پو با دغیس و پو پرا بندی ودن افغانستان کرد عبدالی دمیر ویس دا اکبر خان افغانستان گلشن گلشن پسرلی پسرلی را باندی گران افغانستان چت از غی چت گلاب دا قهرمان افغانستان ستر افتخار دا طول ملات دا ننگالای خوش وطن زردی او روح دا طول جهان دا طول جهان افغانستان باندی را پیش سپین بیرغ دا لا اله الا الله باندی نیکل شایستا دی محمد رسول الله داسی سرلوار یو آباد دیوی زیشان افغانستان کرد عبدالی دمیر ویس دا اکبر خان افغانستان کرد عبدالی دمیر ویس دا اکبر خان افغانستان شکلی بغلان شکلی لوگر شکلی کندوس دا پتح و کور تخار اغیار لرت دور پا میمونا کشو نسکور تل دا زبل دا شاہ ظلمو کوم سیفات هم بدخشان بامیان مزار اشور غلیم لران جن جن سنو لده جز جان اتلان ننکری او شاغلی مود غور لسه منگادی سر شندلی لدشمن اخلی پور دده اولاس دستر گوتور دی عالی شان افغانستان کرد عبدالی دمیر ویس دا اکبر خان افغانستان گلشن گلشن پسرلی پسرلی را باندی گران افغانستان چت از غی چت گولا دا قهرمان افغانستان ستر افتخار دا طول ملات دا ننگالای خوش وطن زردی او روح دا طول جهان دا طول جهان افغانستان باندی را پیج سپین بیرغ د لا اله الا الله باندی لیکل شایستا دی محمد رسول الله داس سر الوار یو آباد دیوی زیشان افغانستان کرد ابدال دمیر ویست اکبر خان افغانستان کرد ابدال دمیر ویست اکبر خان افغانستان بیا د لغمان شنه زاره بیا د پړنګل غوندی جنگل د هندو کوش غوندی شکولا افغانستان د پاور بل رود د امو پشان لري څپې څپې بحر شکولا شکولې درې درختې یشنې ورنه قربان شمپو هر ځل ها د سالم د غرو د وارو مناظر څومره زیبا هغه پشتون پشتون اولس د سپېڅلې اریانا د ستورو ډک د شایستا د شین اسمان افغانستان کرد ابدال د میرویس د اکبر خان افغانستان گلشن گلشن پسرلی پسرلی را باندی گران افغانستان چت از غی چت گلاب ده قهرمان افغانستان ستر افتخار ده طول ملت ده ننگالای خوش وطن زرده او روح ده طول جهان ده طول جهان افغانستان باندی را پیج سپین بیرغ د لا اله الا الله باندی لیکل شایستا دی محمد رسول الله داس سر الوار یو آباد دیوی زیشان افغانستان کرد ابدال د میرویس د اکبر خان افغانستان کرد ابدال د میرویس د اکبر خان افغانستان شاپر حسن یما مایان زد پغمان پر نزارو د گران افغان پر د غیو نسو پر گانو شاپر حسن یما کوم بای سپات پترانو کرد عدد شعیری دد سارو پر هنگو لری شوکات سمرا علی ربان دیگران افغانستان جنت نیشان دا افغانان و قهرمان افغانستان شاپر حسن یمت الله ظهر تزان افغانستان کرد ابدال د میرویس د اکبر خان افغانستان گلشن گلشن پسرلی پسرلی را باندی گران افغانستان چت از غی چت گلاب د قهرمان افغانستان ستر افتخار د ټول ملت د ننګیالای خوږ وطن زړه دی او روح د ټول جهان د ټول جهان افغانستان باندی را پیج سپین بیرغ د لا اله الا الله باندی لیکل شایستا دی محمد رسول الله داس سر الوار یو آباد دیوی زیشان افغانستان کرد ابدال د میرویس د اکبر خان افغانستان کرد ابدال